इंगश्च इंग अध्ययन धातु से घए हो जाएगा, प्राप्त था एरच किस सूत्र से, क्या प्राप्त था घए होने से अचोपवाद उपेत्य अस्मात् अध्ययते इति उपाध्याय उपपूरक अध्यय इंग घए हो गया, इंग को वृद्धि हो किस सूत्र से अचुणी थी अय आय अधि आयन हो गया उपाध्याय अपादाने स्त्रियाम उपसंख्यान तदंताच वांगी स्त्रीलिंग में अपादान जिनसे पढ़ते हैं तो वांगी सिकरण से गीत पक्ष में उपाध्यायी और उपाध्याय टाप हो जाए विकल्प से। यहाँ जो उपाध्याय और आचार्य इसमें कोई भेद मालूम है, उपाध्याय होता है जहाँ मनुस्मृति में है ये जो रुपया देकर पढ़ते तो उपाध्याय। एक देशम तो वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः योध्यापयति वृत्त्यर्थम उपाध्याय शौचते, जीविका के लिए जो पढ़ाता है उसको कहते उपाध्याय। मनुस्मृति में है यो अध्यापयति वृत्त्यर्थम उपाध्याय शौचते। श्री वायु वर्ण निवृत्तेषु वार्तिके, श्री वायु वर्ण निवृत्तेषु श्री त्यभिवृत्ति को निर्देश श्री धातु से गाय हो जाएगा वायु वर्ण निवृत्त अर्थ में गाय अचुणित वृद्धि सारो बनेगा वायु गाय करण में गाय होगा सारो वर्ण हो गया चित्रीकरण में है धातु अर्थ वर्ण सार चित्रीकरण और विव्रियते आव्रियते नीति आवरण होता है विवृतम बना विवृ निवृत्तेषु निवृत्तम बन गया निवृत्त अर्थ में श्री से बन गया सार बन सार कहाँ है सार वन बाहुलकात कर्तरिक त निवृत्ते आवृत्ते अनेन इति निवृत्तम हो तो वृद धातु श्री तो नहीं है आगे यही है बाहुल के निवृत्त शब्द पहले बता दिया निवृत्ते आवृत्ते अनेन निवृत्तम आवरण जो वार्तिक में निवृत्त शब्द आया उसका अर्थ बता दिया आवरण बाहुल का तो करण तो होकर के निवृत्त शब्द बना आवरण अर्थ है और श्री धातु से घय करेंगे तो सार बनेगा नी पर को नी सार उपसर्ग दीर्घ हो जाएगा गौरीवा कृत नी सार प्रायण शिशिरे कृष ये निशार निशार शब्द बना शीर्ष घय करके अकृत प्रावरण इत्यथ गौरीव अकृत निशार निशार का अर्थ प्रावरण जो गौ जैसे आवरण प्रावरण नहीं है इसे कपड़ा के बिना है तो प्रायण शिशिर कृष पतल हो जाएंगे अकृत प्रावरण तो यहाँ बना निशार शब्द उदाहरण है बीच में निवृत्त का अर्थ दे दिया। प्रदक्षिण प्रसव्यगामिना शाराणाम इति वार्तिक कार प्रयोगाद अक्षेशप शार इति भवति। प्रदक्षिण प्रसव्यगामिनाम शाराणाम प्रदक्षिण प्रसव्यगामिनाम जो सार पसा पासा में खेलते हैं कोई दक्षिण जाते हैं कोई प्रसव्य बाएं तरफ चलते हैं शाराणाम उसे बाएं दाएं चलने वाले शाराणाम प्रयोग किया वार्तिकार ने प्रयोग किया इसलिए अक्षेशप शार इति भवति। अक्ष क्रीड़ा द्युत क्रीड़ा में वहाँ भी सार शब्द प्रयोग करते हैं। उपसर्गे रुवह रु धातु से पंचमंत में रुव बन गया उभंग करके रु धातु से घाय हो जाएगा अचुण से वृद्धि आव संग राव बन गया उपसर्ग किम रव रवे में क्या प्रत्यय होगा अज रिदो रप लघु में आता है शत्रु उकारांत धातु रिदुरा पे आप हो गया गुणावादे से रव बन गया शब्द अभिनिषह स्तन शब्द संज्ञायाम अभिप्रग निषिधातुत्व से स्तन शब्द के सकार को स हो जाएगा शब्द संज्ञायाम। अस्मात् स्तन सस्य मूर्धन्य अभि नि स्तन से घए हुआ स्थान बना सत्व श्रुत्व हो गया अभिनिष्ठान। अभिनिष्ठान वर्ण है यहाँ निश से निश अगर स्तन निश के सकार नहीं रहा लोप करने के लिए कोई है स्तन के स्थान स्थान हो गया स्थान हो गया और निश के सकार था खर पर सरी वा विसर्ग लोप वक्तव्य विकल से लोप हो गया अभिनिष्ठान बन गया। शब्द संज्ञाएं किम अभिनिस्तनति मृदंग यहाँ शब्द शब्द संज्ञायाम ये शब्द संज्ञा नहीं शब्द संज्ञायाम अभिनिष्ठान वर्ण अभिनिष्ठान वर्ण शब्द ये ध्वनि करता है शब्द संज्ञा नहीं अभिनिस्तनति मृदंग। तो ये क्या दिया उसमें देखो तो अभिनिष्ठान वर्ण वर्ण हो गया उसमें स्तन सस्य मूर्धन हो गया शब्द केवल होता है कि शब्द कर रहा है किंतु शब्द संज्ञा नहीं है। तो अभिनिष्ठान का क्या अर्थ दिया धातु स्टन शब्द धातु है स्टन शब्द धातु से बना तो अभिनिष्ठान हो गया। हाँ वर्ण मतलब क्यों शब्द जो अ क ख वर्ण अभिनिष्ठान हो गया वर्ण उच्चारण शब्द शब्द संज्ञा ये शब्द संज्ञा है अभिनिष्ठान वर्ण को अभिनिष्ठान करते अभि शब्द अभिस्तन में ध्वनि होती है शब्द संज्ञा नहीं। समी यु दु समी यु द्रु दुब यु द्रु और दु धातु से सम पूर्व रहते गाय हो जाएगा यु मिश्रण मिश्रण संयुजते मिश्र क्रियते गुड़ादिवृत्ति सम यु गाय वृद्धि याव संयाव ऋदुरप को बात करके पिष्ट विकार अपूप विशेष संयाव है। ध्रुगत्यर्थ कैसे हो जाएगा संद्राव पलायन हो जाएगा और संदाव भी दु दु है वो भी गत्यर्थक है संदाव भी पलायन अर्थ है। मिश्री भुवो नुपसर्गे नहीं नहीं श्रीणी भुवो नुपसर्गे श्रीणी भुवो अनुपसर्गे श्रीणी और भू इन धातु से गय सिंह सेवा से गय हो गया अचणिज बुद्धि श्राय बन गया आलय घर जहाँ विश्राम करेंगे निय प्रापण से हो गया नाय नित्य अर्थ हो गया और भू से हो गया भाव भाव भाव हे भवनम अनुपसर्ग किम प्रश्रय प्रणय प्रभव यहाँ प्रश्रय बना उपसर्ग नहीं उनसे घय नहीं हुआ ए रच अच हो गया प्रश्रय प्रणय भू से क्या होगा प्रभव में ऋदुरप प्रभाव बनिए कथम प्रभाव राज्ञ इति प्रभाव कैसे बना भाव कैसे होगा प्रभाव होना चाहिए उपसर्ग है इसलिए भाव शब्द पहले बना करके प्र के साथ प्रादि समास होगा प्र प्र को भू धातु रखेंगे तो अप होकर प्रभाव बनेगा प्रभाव राज्ञ राजा का प्रभाव कहते प्रकृष्ट भाव इति प्रादि समास भू धातु से गए पर के भाव बना करके फिर प्रकृष्ट भाव प्रभाव कथम राज्ञो नय इति राज्ञो नय राज्ञो नाय होना चाहिए उपसर्ग नहीं अनुपसर्ग तो घय हो तो नाय बनेगा तो बाहुलकात बाहुलकात यहाँ घय नहीं हुआ श्रीणी भुवन उपसर्ग से घय होना चाहिए नहीं हुआ अच हो गया। वौ क्षु श्रुव बी उपपद रहते बी उपसर्ग रहते छु टुक्षु शब्द अश्रु स्वयं श्रवण से गय वीक्षु गय वृद्धि अश्रुणी थी आबाध से विक्षाव शब्द अर्थ है काशादि रोग के तद विक्षाव शब्द कौन सा शब्द क्यों काशादि रोग छिंक आदि छिंक काशी आदि शब्द विश्रा विक्षाव अविश्राव है स्वयं श्रवण से प्रसिद्धि अर्थ है क्या धातु है स्वयं श्रवण से क्या प्रत्यय हुआ गय वह किम क्षव शव यह भी नहीं है, तो ये रिद्रव शप हो गया क्षव शव, क्षव हो गया शब्द अर्थ है शव। अच्छा क्षव का अर्थ छिंक्यादि, ये जो पहले था विक्षाव ये काशादि रोगकृत शब्द, किंतु क्षव छिंक है काशी भी है काशी है, श्रव है कर्ण है ख्याति भी श्रव है श्रवणेन्द्र भी कहाँ रहा प्राग राग्यों एरच है कान दिया उतनी इति उपपदे निर अभि अनेर उपपदे गई निरभ्य कि अच्छा राग्यो न इति अच्छा रब निय प्रापणित अस्माद अचोयत, हाँ नी से यह होगा तो नेय हो जाए, जी होकर नेय बनेगा नये कैसे बनेगा, ए रच को कर दिया अस्माद निय प्रापणित अस्माद अच्छा अच अस्माद अच अस्माद अच कर देने से हो जाएगा अस्माद अच यह तो नहीं अस्माद दे रच कर दे ठीक है क्या यो घंट दे रच अवोदोर निय अवरुद पूरा तो निय प्रापण से घाय हो गया नि वृद्धि अवनाय अधोनय नीचे गिराना उन्नाय उत्प्रगण से उन्नाय ऊर्धनयनम कथम उन्नय उत्प्रेक्षा इति बाहुल उत्प्रेक्षा उन्नय उत्प्रेक्षा कहाँ प्रयोग किया उन्नय उत्प्रेक्षा में उन्नय कैसे बना तो उन्नय बनना चाहिए तो बाहुल का तो वहाँ घय नहीं हुआ अच हो गया प्रे द्रुस्तु शुभ प्रवर्तित द्रु गत्यर्थ अष्टुअ्यंत श्रु गत्यर्थ के घय हो गया प्रद्राव प्रकृष्ट गति पलायन अस्तुअ्यंत से प्रस्ताव अवसर है अप्रस्राव श्रुगत्यर्थ के मूत्रम होता है प्रस्राव बहना भी अर्थ होता है प्रेत किम द्रु से रिदुरप हो गया द्रव स्तव श्रव बन गया द्रव स्तव स्तुत्यर्थ है निरभ्यो पुलो हो नीर और अभिरहते पु और लु धातु से नीर निष्पुयते शुरपादि विरीति निष्पाव पुय से हो गया निष्पाव बन गया निष्पियते निश अभिलाभ हो गया संकल्प वाक्यम लु अभिलाभ लुए था तो चेतन नहीं है लुए चेतन तो होना चाहिए संकल्पना संकल्प वाक्यम क्या दिया अभिलाभ नहीं उसे में नहीं ऐसे ऐसे में लिखा है संकल्प वाक्यम अभिलाभ निष्पाप हो गया धान्यादि नाम बहुलीकरण धान्यादि नाम बहुलीकरण होता है धान्य विशेष धान्य भी होता है इकट्ठे होना निरभ्य किम पव पव निष्पाप समान अर्थ के लव स्वल्प अर्थ होता है लुअंचन से रिद्वराप हो जाएगा उन्योर ग्रह उद अरणी से गृह निगरण धातु से गए अचन वृद्धि उद्गार निगार उद्गार उद्गार है मालूम है नहीं उद्गारण करना निकलना निगार निकल लेना उद्गीरण उल्टी करना उन्य हो किम गरह गर में क्या प्रत्यय होगा किसे री दीर्घ री री दुरप हो जाएगा गर बन जाएगा गर निगरण अर्थ हो जाएगा क्री धान्य क्री इत्यस्मात् अभिभूति अभिभूति के धान्य विषय का उन्योर घय सात क्री धातु से घय उत्कारो निकारो धान्य से विक्षेप अर्थ है क्री विक्षेप धान्य के भिक्षोत्कर भिक्षोत्कर में भिक्षा राशि ढेर निकर उत्कर भिक्षा राशि ढेर पुष्प निकर पुष्प समूह क्री से यहाँ अप हो गया, गए नहीं हुआ, धान्य नहीं उनसे। यज्ञ समिस्तुव समपूर्वत रहते यह है स्तु धातु से गए यज्ञ अर्थ में समेत्य स्तुवंत यस्मिन देशे सम स्टूत तो गए हो जाएगा जिस देश में छंदों का स्वदेश संस्ताव सम स्तु गए अचुनती संस्थावन यज्ञ किम संस्तव परिचय संस्तव में यहाँ यज्ञ अर्थ ने उनसे गए नहीं हुआ अप हो गया परिचय हो गया। प्रे स्त्रो यज्ञ स्त्रो है स्त्रियाँ आच्छादने का स्त्र दो मात्रा है क्या स्त्रो नहीं स्त्रो स्त्र स्त्र स्त्रो प्रे स्त्र प्र उपपद रहते स्त्री आच्छादन से अयज्ञ अर्थ में अयज्ञ छेद स्त्रो अयज्ञ अयज्ञ अयज्ञ छेद क्यों लिखते हैं यज्ञ भी निकल सकता है नहीं था तो फिर कैसे निकलेगा निकले पता चला यज्ञ तो आयज्ञ यज्ञ प्रकृत तो आया तो पूर्व सूत्र में यज्ञ है यज्ञ समिस्तु फिर यदि यज्ञ अर्थ होगा तो और यज्ञ कहना नहीं चाहिए यज्ञ कहा गया मतलब अयज्ञ अर्थ होगा यज्ञ प्रकृतत्व अयज्ञ छेद परपुर स्त्री आच्छादन से कर दिया गए प्रस्ताव बनी है यज्ञ अर्थ में अयज्ञ यज्ञ भिन्न अर्थ में है प्रस्ताव प्रस्तर आच्छादन क्या दिया पुस्तक हाँ प्रस्ताव का तो सैया भी है विस्तृति विस्तार भी है मैंने लिखा सैया विस्तृति इष्ट का सन्निवेश विशेष यज्ञ का यज्ञ में कहते इष्ट का सन्निवेश प्रस्तार सया विस्तृति विस्तारण अर्थ भी है प्रस्तार प्रस्तर बनता है दर्भ मृषि प्रस्तर ये प्रस्तार है प्रस्त्रियते अनेन यज्ञ प्रकृत तो अयज्ञ अर्थ है ना अयज्ञ अर्थ होने के कारण प्रस्तार जो दिया है यज्ञ अर्थ नहीं तो सया विस्तृति अर्थ है अयज्ञ किम बरिश प्रस्तरो मुष्टि विशेष ही दे दिया प्रस्तर यज्ञ विशेष नहीं होने से ये कुसे के मुष्टि है उसका नाम प्रस्तर प्रस्तरो दर्भ मुष्टि कहते हैं कुसे के मुष्टि को प्रस्तर कहते हाँ हाँ इसलिए हाँ इसलिए हाँ वो तो अयज्ञ में स्त्री बनता है ना यज्ञ संबंधी इष्ट का विषय यज्ञ में है तो यज्ञ नहीं है यज्ञ भी नहीं है तो अयज्ञ कहना क्या जरूरत है यज्ञ में तो देखिए वरिष्ठ प्रस्तर बना यहाँ तो प्रस्तर कोई यज्ञ नहीं है ये तो अयज्ञ है ना नहीं प्रस्तर दर्भ मुष्टि है दर्भ मुष्टि यज्ञ है क्या नहीं ये भी अयज्ञ है ये भी अयज्ञ है तो प्रस्तर क्यों प्रस्तार होना चाहिए यदि प्रस्तर अयज्ञ है तो प्रस्तर यज्ञ अयज्ञ है अयज्ञ है तो गए होना चाहिए यज्ञ है यज्ञ संबंधी होने से इसको यज्ञ मानेंगे जैसे यज्ञ संबंधी यज्ञ हो गया तो इष्ट का सन्निवेश भी यज्ञ हो जाएगा समझ आया तो प्रस्तर अयज्ञ का उदाहरण दिया है या नहीं यज्ञ का वरिष्ठ प्रस्तर मुष्टि विशेष यहाँ यज्ञ है अयज्ञ है यज्ञ होने के कारण गय नहीं हुआ इसी प्रकार इष्ट का सन्निवेश यदि यज्ञ संबंधी हो जाएगा तो गय नहीं होना चाहिए इसे सया विस्तृति ऐसे अर्थ है लेकर आया उन्हें इसको सयाम तो सोने के लिए जो सया विस्तृति विस्तार अर्थ है विस्तार कहते प्रस्तार आगे है विस्तार विस्तार आगे आएगा मुष्टि प्रथने वाव शब्दे वौ अशब्दे वाव शब्द में क्या है वौ अशब्दे वौ अशब्दे में क्या सूत्र लगेगा ऐसे लगेगा कितने पद सूत्र में हाँ विपूर्वात स्त्रीनातिर घय सियात अशब्द विषय प्रथने विपूर्व स्त्री आच्छादन से घय हो जाएगा विस्तार अशब्द विषय शब्द विषय नहीं प्रथन प्रख्यान अर्थ में पटस्य विस्तार फैलाना हुआ प्रथने विस्तार फैलाना पट से विस्तार प्रथन किम तृण विस्तर यहाँ प्रथन नहीं है समूह पट से विस्तार है तो फैला हुआ तृण विस्तार में यहाँ फैला नहीं समूह अर्थ है इसलिए यहाँ विस्तार हुआ विस्तार करेंगे तो फैलाना करेंगे तो विस्तार हो जाएगा अशब्द किम ग्रंथ विस्तर यहाँ शब्द है प्रथन वह अशब्द शब्द होने से यहाँ गया नहीं हुआ ग्रंथ विस्तर ये भी समूह है तो ग्रंथ शब्दात्मक शब्दात्मक ग्रंथ होता है अशब्द में हुआ गए शब्द हो तो गए नहीं होगा तो क्या होगा स्त्री आच्छादन रिदोरप छंदो नाम निच स्त्र इत्यानुवर्तते पूर्व सूत्र स्त्र स्त्री आच्छादन से गए हो जाएगा स्त्री आच्छादन से गए करेंगे छंद नाम में वी पूर्वक स्त्री आच्छादन से गए कर तो क्या रूप बनेगा क्या लिखा है ठ क्या लिखा है ठ लिखा है ना ठ कैसे होगा नहीं विस्तार चाहिए विस्तार पंक्ति छंद छंद विस्तार ट विस्तार पंक्ति छंद है छंद नाम है विस्तीर्यते अस्मिन् अक्षराणि इति अधिकरणे गए स्त्री आच्छादन से गए हुआ विस्तीर्यते अस्मिन् अक्षराणि विस्तार करते गए है तत कर्मधारे पंक्ति के साथ विस्तार बनाने के बाद पंक्ति के साथ विस्तार पंक्ति छंदो नाम निच पहले क्या सूत्र था ये सूत्र में दो भेद है ये सत्व करने के लिए वी पूर्वस्य त्रिनात्र गयंतस्य सस्य सत्वम से छंदो नामनी स्त्रियाँ आच्छादन है आदेश प्रत्यय से सत्व होगा समय ये सात नहीं आदेश नहीं प्रत्यय का अवयव नहीं स्त्रियाँ नहीं ना स्त्रियाँ आच्छादन है स्त्रियाँ इसलिए इससे हुआ वी पूर्वस्य त्रिनात्र गयंतस्य सस्य सत्वम छंदो नामनी इति सत्वम हुआ ग्रह उदिग्रह उद उपपदते गृह धातु गृह ग्रह उपादान से हो जाएगा घय उद्ग्रह बन गया उद्ग्रह ग्रहण अर्थ में समी मुष्टौ संपूर्वते गृह से ग्रह उपादान से घय मुष्टि मुष्टि अर्थ में मल्ल से संग्रह मल्ल दूर से हाथ से पकड़ रखा है मुष्टौ दृढ़ ग्रहणम संग्रह मुष्टौ किम द्रव्य से संग्रह द्रव्य संग्रह करने के लिए मुष्टि है इकट्ठी करना मुष्टि मुष्टि ग्रहण नहीं उनसे यहाँ घय नहीं हुआ समी मुष्टो मुष्टि में ग्रह हुआ मुष्टि नहीं है तो क्या प्रत्यय होगा संग्रह में यहाँ नीचे अप दिया ग्रह वृद्रे निश्चिगमश्च इति अप्रत्यय आगे तर्क संग्रह संग्रह हाँ संग्रह द्रव्य से संग्रह परिण्योर्णीणोर्द्युता भ्रेशयो तर्क संग्रह नाम आए तो न्याय आ गया परिण्योर्णीणोर्द्युता भ्रेशयो परि निपप्रोत रहते निय प्रापणे ये निधातु से निगते द्युत अभ्रेस अर्थ में गय परिपूर्वा नयते परि नि से घय निपूर्वाद इनश्च नि ऐन से घय करो न्याय बन जाएगा घय साथ क्रमेण द्युते अभ्रेश च विषय द्युत अर्थ और अभ्रेश अभ्रेश का तो उचित है परिणाय न सारान हंती परिपूर्वक नि से घय हो गया परिणाय सारान हंती ये द्युत अर्थ वाह समन्तात् नयन इत्यर्थ परिणाय का तो समन्तात् नयन सारा मारता है द्युत क्रीड़ा में एक सार लेकर दूसरे को मारते हैं समन्तात् चलाना नयन में तो चलाना उसमें सार चलाते हैं ना जैसे लूडू खेलते के चलाते हैं इसको डाल करके इसको चलाना पड़ता है किसको कितने चला चार चार अपना रखते हैं चला कर उसको मारना पड़ता है समन्तात् चालन है ना नयन ऐश्वत्र न्याय ये न्याय आ गया किस धातु है न्याय प्रापण नहीं इनगत निपुर इनगत से कहें ई से कहें आया नि न्याय उचितम इत्यर्थ किसूत्र से न्याय शब्द नहीं आया निर उचित अर्थ हुआ अभ्रेश द्युताभ्रेश किम परिणय विवाह परिणय में यहाँ परिप्रक है परित है किंतु द्युत अभ्रेश अर्थ नहीं है ये रच रच हो गया परिणय हो गया नत्व कैसे होगा उपसर्ग असमास पी वही सूत्र न असमास पी अपी ध्यान समास भी हो जाएगा विवाह ए रच न्यायो नाश निप्रोग ईन धातु से ए रच अच हो गया न्याय बन गया नाश हो गया परावनुपात्यय इण परो अनुपाति के पदस्य है परो उपपदे ईन धातु रखें अनुपात्यये अनुपात्यये एक शब्द है परो अनुपात्यये इण परि उपपद रहते अनुपात्यय अर्थ उपा अनुपात्य का तो अनतिक्रमण परो अनु अनुपात्यये उपात्यय न उपात्यय अनुपात्य उपात्य उप इन धातु से अत्यय अतिक्रम उपात्यय अतिक्रम करना न अतिक्रम अनुपात्य परिपूरक इन धातु से गए हो जाएगा अनतिक्रमण अर्थ में क्रम प्राप्त से अनतिपातो अनुपात्यय ये दिया क्रम से प्राप्त है उसका अतिक्रम करना है अनतिपात अतिक्रमण नहीं करना है अनुपात्यय क्रम से प्राप्त उसको अतिक्रमण नहीं करना मतलब उसको ही करना है पर्याय क्रम से इसको मिलना चाहिए उसको नहीं दिया अतिक्रम कर लिया तो ही तब पर्याय परिपूरक ईण धातु से घय हुआ ई से घय होने पर अचूर्ण से वृद्धि होगी क्या रूप बनेगा हैं आई आगे घय आय परि उपसर्ग पर्याय बन गया पर्याय में क्या साथ थे इन्हें हैं हाँ विषय संशय पर्याय किम विषय संशय यहाँ अनुपात्य अर्थ नहीं है विषय शब्द का तो संशय होता है हैं छूट गया अच्छा अच्छा हाँ अनुपात्य किम काल से पर्याय पर्यकन से काल अतिक्रम हो गया अतिपात हो गया काल से पर्याय में परिप्रक इन धातु से ए रच अच हुआ पर्याय अतिक्रम हो गया व्युपयो शेते पर्याये वी उपपरोक सिंह स्वप्न धातु से पर्याय में गए हो जाएगा तब वी सिंह से गए अच्छी बुद्धि चाय विषाय यहाँ पर्यायण शयनम यर्थ है पर्यायण शयन तब राज उपसाय राजा के पास सहन शयन करना जगने के लिए राजा पर्यायण तब राज उपसाय प्रहर का आदि कोई रहते हैं पर्याय किम विषय संशय यहाँ पर्याय अर्थ नहीं है घय नहीं हुआ अच हो गया रच विषय संशय उपशय समीपशय न उपशय बन गया बी उपशय में बी का हो गया और उप का उपशय मतलब समीपशयनम पर्याय प्राप्तावसर अजपवाद ए रच अज का पाद हो गया हस्तादाने चेरस्ते ये चेर अस्ते ये अस्ते अर्थ में हस्तादान ग्रहण हस्तादान इत्यनेन प्रत्याशतिर आदेश लक्ष्यते जो ग्रहण करना है हाथ में हाथ से ग्रहण के योग्य है तो पुष्प प्रचाय चेर चिया चयन धातु से घय हो गया अचरण जी बुद्धि भाई प्रचाय पुष्पानाम प्रचाय पुष्प प्रचाय उपन्त पुष्प एकदम हाथ ग्रहण करने योग्य से पुष्प है पर्याय हस्तादानी किम वृक्षाग्र स्थान फलानाम यष्ट्या प्रचय करोति वृक्षाग्र में फल है लाठी से उसको इकट्ठी करता तोड़ता है तो हस्तादान है इसलिए घय नहीं हुआ वृक्षाग्र स्थानम फलानाम यष्ट्या प्रचय करोति प्रचय नहीं बनेगा पुष्प प्रचय हो गया फल फलस्य प्रचय करोति अस्ते किम चोरी कर लेता है तो पुष्प प्रचय चौरे न चोर कर पुष्प लेकर चल जाता है, तो पुष्प प्रचय करोति, पुष्प प्रचय करोति, पुष्प प्रचय करोति, भेद है एक पुष्प प्रचय करोति, एक पुष्प प्रचय करोति, एक से पुष्प प्रचय, एक से पुष्प प्रचय, चोर को चोरी कौन करता है, प्रचय चौरेण पुष्प प्रचय क्रियते। हाँ इतने रख दो, इसके लंबा ओम।